Doon ay nahimik ako dito, nagkakape na kada kwatro. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa itna ang luha ko. Di mo ba nakikita, tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungo mga tala. Lungkot ay lumisan na akong usapang seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na akong balak magbalik at lumuha. Impossible, impossible. Sabi di ko na lang yan nangyayari. Ang simple, ganun lang kasimple. Hindi, hindi magbubura ang nangyari. Parang ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Impossible, impossible ang hiniling mo. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Tatlong oras ako sa kanto, naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago? Nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko na dulas ang barkado mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na akong balak magbalik at lumuha. Impossible, impossible. Sa bilig ko ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Impossible, impossible ang hiniling mo. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Kamusta? Alam ko nga ayaw mo ko kausapin. Salita nga ko't ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisain. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babaeng dapat ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka na kakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata. Para makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang ko? Siguro nga hindi pa ako handa tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya. Impossible, impossible.